nær meg, men føler meg forlatt. Når dagen gryr og sola skinner, da vekkes vi av lyset, og mørket forsvinner. Ja, vi skal sette til havs når fuglene flyr, for alt blir bedre når dagen gryr. Natten holder oss våkne, ingen steder å gå. En ny dag skal komme, den vil vi tenke på. Øyeblikk skjer det. Før Pinky og Sunniva rekker å få flytte seg en meter, flerres nattehimmelen av et lynglimt, og plutselig står de ansikt til ansikt med Maga Khan og Sirikit enda en gang. Hvorfor har ikke dere to kommet dere ut på havet igjen? Hva er det dere pønsker på? Vi var så sliten at vi sovner på stranda. Men nå skal vi dra av gårde så fort vi bare kan. Har dere sett noe til de to smellfeite sjømennene som bor i det huset der? De to toskene har stukket av gårde med den magiske diamant. Men mine soldater skal finne dem før det gryr av dag. Stakkars kryp! De kan aldri slippe unna Maga Khan! Se på dette bildet. Det må være disse to dere mener. De heter Pelle og Pysa. Så at de løp innover i jungelen. De er sjørøvere og har sikkert stjålet den diamanten dere snakker om. Guttungen og de to stakkars toskene skal kastes i fanghjulet. De er sjanseløse. Men nå må dere komme dere bort herfra før jeg bestemmer meg for å bure dere inn også. Vi har ikke bruk for dere. Ja, vi skal forsvinne med det samme. Kom, Sunniva, vi stikker til havs. Jeg tar opp jakten, min dronning. Snart skal den magiske diamant være i våre hender. Jeg holder meg her i tilfelle en av sjørøverbrødrene kommer tilbake. I så tilfelle skal jeg lure ham med min kvinnelist. Yeah! Maga Khan løper opp hengebroa og forsvinner i mørket. Sirikit løfter opp bildet av Pelle og Pysa og studerer det. Plutselig får hun øye på Pelle, som kommer gående langs stranden. Han er sliten etter turen gjennom jungelen, og ser ikke Sirikit, som gjemmer seg bak veggen på Malenas hus. Pelle gjesper, legger seg i en hengekøye som henger mellom to palmer, og sovner øyeblikkelig. Sirikit gnir seg i hendene og ler. Hun har onde planer. Mens hun synger lavt for seg selv, lar hun den lange kjolen falle til bakken. Under har hun vide, lange silkebukser og en flott bluse. Hun dekker til ansiktet med et slør og tar på seg kostbare smykker til hun ser ut som en vakker indisk prinsesse. Selv stemmen hennes blir forandret. Hun synger og danser rundt den sovende Pelle.